Çalınca haydi durma gir mutfağa, tencereye su doldur, kaynasın fokur fokur. Bugün spagetti, yarın spagetti, her gün spagetti, spagetti her zaman. Bugün spagetti, yarın spagetti, spagetti her zaman. Bugün spagetti, yarın spagetti, her gün spagetti, spagetti her zaman. Bugün spagetti, yarın spagetti, spagetti her zaman. Bir kaşık tuz ekle sonra, ortadan kır yolla suya. Çubuklar kıvrılınca süzgece koy, hadi salla la la la. Bugün spagetti, yarın spagetti, her gün spagetti, spagetti her zaman. Bugün spagetti, yarın spagetti, spagetti her zaman. Her gün yersen karnın şişer, göbeğin büyür, burnuna değer. Unutmayın bu yalnız bir şarkı, zararlıdır her şeyin fazlası. Bugün spagetti, yarın spagetti, her gün spagetti, spagetti her zaman. Bugün spagetti, yarın spagetti, spagetti her zaman. Spagetti her zaman.